18 Ebu Hureyre'den. Şöyle dedi: İnsanların amelleri her hafta iki defa pazartesi ve perşembe günü Allah'a arz edilir. Her mümin kul affedilir, ancak din kardeşiyle arasında düşmanlık olan affedilmez. Bu iki kişiyi düşmanlıklarından dönünceye kadar bıraktınız. Bu iki kişiyi düşmanlıklarından dönüp barıştırıncaya kadar beklesiniz denilir. 48. kitap, giyim kuşam kitabı. 1. Cabir bin Abdullah el-Ensari şunları anlattı. Aleyhissalatü vesselam ile Beni Enmar gazetesine çıktık. Ben bir ağacın altında konaklamıştım. O sırada Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ya Resulullah, gölgeye buyur dedim. O da geldi. Erzak koyduğumuz çuvalımıza bakıp yiyecek bir şey aradım. Orada küçük bir acır buldum. Doğrayıp Aleyhisselatü Vesselam'a sunduğumda bunu nereden aldın buyurdu. Medine'den getirdik ya Resulullah dedim. O sırada yanımızda hayvanlarımızı otlatmaya gitmesi için hazırladığımız bir arkadaşımız vardı. Onun hazırlığını yaptım. Üzerinde eskimiş iki hırkasıyla hayvanları gütmeye gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bakıp bu adamın bunlardan başka elbiseleri yok mu dedi. Ben var, heybede yedek elbiseleri var ya Resulullah dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o halde onu çağır, ona söyle iyi elbiselerini giysin buyurdu. Ben de onu çağırdım, elbiselerini giydi. Sonra dönüp gitti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah boynuna vurasıcaya ne oluyor da yeni elbiseleri varken eskileri giyiyor. Bu kendisi için daha hayırlı değil midir dedi. Hayvan otlatmaya giden adam bunu işitip ya Resulullah Allah yolunda cihatta mı deyince Aleyhisselatü Vesselam cihatta da yeni elbiselerini giymesi güzeldir buyurdu. O zat savaşta şehit düştü. 2. İmam Mali'ye rivayet edildiğine göre Ömer bin Hattab şöyle dedi. Şüphesiz ben beyaz kef elbiseli hafıza Kur'an okuyana bakmayı seviyorum. 3. İbn-i Sirin'den Ömer bin Hattab şöyle dedi. Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakın. Temiz giyinin, herkes giyimine önem versin. 4. Nafi'den Abdullah bin Ömer kırmızı toprak ve zaferandan boyanmış elbise giyerdi. 5. Urve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Hazreti Ayşe'nin giydiği ipek ve yün karışımı çizgili elbisesini Abdullah bin Zübeyye'ye giydirdiğini rivayet etti. 6. Ebu Alkama oğlu Alkama'nın anası şöyle anlattı. Abdurrahman'ın kızı Hafsa saçlarını gösteren ince bir başörtüsüyle Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe'nin yanına girince ince başörtüsünü yırtıp Hafsa'ya kalın bir başörtüsü giydirdi. 7. Ebu Hureyre'den Vücutlarını gösteren ince elbiseler giyinip sallanarak yürüyen kadınlar cennete giremezler ve kokusunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. 8. İbn-i Şihab'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gece kalkıp ufuklara bakarak bu gece nice hazineler açıldı, ne kadar fitneler meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki ahirette çıplaktırlar, hanımları namaza kaldırınız buyurdu. 9. Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibirlenerek elbisesini yerde sürükleyen kimseye Allah-u Teala kıyamet gününde bakmaz, acıyıp bağışlamaz buyurdu. 10. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala kıyamet gününde eteklerini büyüklenerek yerde sürükleyen kimseye rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 11. Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala kıyamet gününde büyüklük taslayarak eteğini yerde sürükleyen kimseye rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 12. Âlâ babası Abdurrahman'dan şunlar rivayet etti. Ebu Said el-Hudri'ye etekleri ne kadar uzatmalı diye sorduğumda sana bildiğim doğru cevabı vereceğim. Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Mümin erkeğin etekleri bacaklarının yarısına kadar inmelidir. Topuklarına kadar uzanınca da ona günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan şey cehennemdedir. Allah-u Teala kıyamet gününde eteğini büyüklük taslayarak yerde sürükleyen kimseye rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 13. Ebu Ubeyde kızı Safiye şunları anlattı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ümmü Seleme elbiseden söz edilince ya Resulullah 14. Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri tek ayakkabıyla yürümesin ya ikisini birden giysin veya her ikisini de çıkartsın yanmaya gitsin buyurdu. 15. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri ayakkabı giyerken önce sağ ayağını giysin çıkarken de önce sol ayakkabısını çıkarsın. Sağ ayakkabı ilk giyilen ve sol ayakkabı ilk çıkarılan olsun buyurdu. 16. Suheyl'in babası Malik Ka'b el-Ahbar'dan nakden şöyle rivayet etti. Bir adam ayakkabılarını çıkartınca Ka'b el-Ahbar ayakkabılarını niçin çıkarttın? Galiba ey Musa haydi papuçlarını çıkar çünkü sen mukaddes vadide Tuva'dasın ayetini yorumladın deyip sonra adama Musa'nın papuçları neydi biliyor musun dedi. İmam Malik der ki adamın ne cevap verdiğini bilmiyorum. Ka'b Musa'nın pabuçları eşek derisindendi dedi. Taha 12. ayetini. 17 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam iki çeşit elbise giyme ile iki çeşit satışı yasakladı. Bunlar münabeze ve mülabese yoluyla satışla kilot giymeksin, bir entari giyip dizleri dikerek oturup avret mahallerinin gözükmesi ve vücudun bir tarafı kapatıp diğer tarafını açık bırakan elbise giymesidir. 18 Abdullah bin Ömer'den. Babam Ömer bin Abdad mescidin kapısında satılık ipek kumaştan kaftan görünce, ya Resulullah bu kaftanı alsam da cuma günleri ve yanına elçiler geldiği zaman giysem dedi. Aleyhissalatü vesselam da bunu ancak ahiretten nasibi olmayan giyer buyurdu. Daha sonra Aleyhissalatü vesselama ipek kaftanlardan gelince Ömer bin Hattab ondan bir kaftan verdi. Hazreti Ömer de ya Resulullah onu bana mı verdin? Halbuki sen Utalit'in elbisesi hakkında neler söylemiştin deyince Aleyhissalatü vesselam onu sana giymen için vermedim buyurdu. Hazreti Ömer de bu elbiseyi Mekke'deki müşrik kardeşine verdi. 19 Enes bin Malik der ki Ömer bin Hattab halifeyken onu Medine'de gördüm. Elbisesinin iki omuz arasındaki yırtığına birbirine tutturulmuş üç yana dikmişti. 49. kitap Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nitelikleri kitabı. 1. Enes bin Malik Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını anlatarak der ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın boyu ne fazla uzun ne de fazla kısaydı. Teninin rengi ne çok kireç beyazı ne de fazla esmerdi. Saçları ne çok kıvırcıklı ne de çok düzdü. 40 yaşını doldurunca Allah onu peygamber olarak gönderdi. 10 sene Mekke'de, 10 sene de Medine'de ikamet etti. Saçlarındaki ve sakalındaki ak kıllar 20'de ulaşmadan ve 60 yaşını tamamlayınca Allah aleyhissalatü vesselamın ruhunu aldı. 2. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda Kabe'deydim. Orada bir esmer adam gördüm. Sanki gördüğüm esmer adamların en güzeliydi. Omuzlarına sarkan saçları vardı. Sanki bu saçlar gördüğüm omuzlara sarkmış saçların en güzeliydi. Taramış olduğu saçlarından su damlıyordu. İki adama ve iki adamın omuzlarına dayanarak Kabe'yi tavaf ediyordu. Bu kim diye sordum. Bu Meryem'in oğlu İsa diye cevap verildi. Sonra aniden saçları zenci saçı gibi çok kıvırcıklı ve salkımdaki üzüm tanesi gibi sağ gözü dışarı fırlamış bir adamla karşılaştım. Bu kim diye sordum. Bana Mesih-i Deccal diye cevap verildi. 3. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanın fıtraten 5 özellik vardır. Tırnakları kesmek, bıyığı kısaltmak, koltuk altındaki kılları yolmak, edep yerini tıraş etmek ve sünnet olmak. Bunlar yaratılışın icabı olup önceki peygamber tarafından yapıla gelmişlerdir. 4. Said bin Müseyyep der ki, ilk misafir kabul eden, ilk sünnet olan, ilk bıyık kesen ve ilk saçında ak gören insan İbrahim Aleyhisselam'dır. Saçın ağardığını görünce şöyle dedi, Allah'ım bu neye alamettir? Yüce Allah kemal işareti ya İbrahim buyurdu. O da kemalimi artır ya Rabbi diye dua etti. 5. Cabir bin Abdullah Es-Selemi'den. Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin sol elle yemek yemesini veya bir ayağı yalın diğer ayağına bir tek ayakkabı giyerek yürümesini, bir omuzu kapatan diğer omuzu açık bırakan ve kolunu çıkartarak yeri olmayan bir elbise giymesini ve uyluklar üzerine ayak... 6. Abdullah bin Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri yemek yediğinde sağ eliyle yesin, bir şey içerken sağ eliyle içsin çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. 7. Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanları dolaşıp kendisine bir iki lokma veya bir iki hurma verilen bu gezgin yoksul sayılmaz. Dediler ki gerçek yoksul kim ya Resulullah? Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Gerçek yoksul ihtiyacını karşılayacak kadar geliri olmayan ve insanlar onu tanımadığı için kendisine sadaka verilmeyen ve kalkıp insanlardan dilenmeyen kimsedir. 8. İbn-i Buceyd el-Ensari el-Haris'in nenesinden rivayet etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kızartılmış koyun ve sığır tırnağı bile olsa yoksula veriniz. 9. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman bir midesini doyurmak için yer, kafir ise 7 bağırsağını doldurmak için yer. 10. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'a bir kafir misafir oldu. Aleyhisselatü Vesselam onun için bir koyun getirilip sağılmasını emretti. Koyun sağıldı, kafir misafir onun sütünü içti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam başka bir koyunun sağılmasını emretti. Misafir onun sütünü de içti. Sonra başka bir koyunun böylece 7 koyunun sütü içti. Sonra sabah oldu ve kafir Müslüman oldu. Aleyhisselatü Vesselam da onun için bir koyun sağılarak sütünün getirilmesini emretti. O koyunun sütünü içti. Sonra ikinci bir koyunun sütünün getirilmesini emretti. Bu koyunun sütünü bitiremedi. Bu münasebet Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümin bir midesini doldurmak için içer. Kafir 7 bağırsağını doldurmak için içer. 11. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme'den. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Gümüş kaptan meşrubat içen cehennem ateşini lıkır lıkır karnına doldurmuş olur. 12. Ebu el-Müsenna el-Cühen der ki ben Mervan bin Hakem'in yanındaydım. Mervan'ın yanına Ebu Said el-Hudri girince Mervan ona aleyhissalatü vesselamın içeceği üfürmesini yasak ettiğini duydun mu diye sordu. Ebu Said ona cevaben şöyle dedi. Evet, bir adam aleyhissalatü vesselama ya Resulullah ben bir nefeste içemiyorum deyince aleyhissalatü vesselam ona bardağı ağzından uzaklaştı sonra nefes al buyurdu. Adam dedi ki bardağın içinde çöp benzeri bir şey görürsem ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam onu akıt buyurdu. 13. İmam Mali'ye şöyle rivayet olundu. Ömer bin el-Hattab, Ali bin Ebu Talib ve Osman bin Affan ayaktayken su içerlerdi. 14. İbn-i Şihab'dan. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe ve Sa'd bin Ebu Vakkas insanın ayakta su içmesinde bir mahsur görmezlerdi. 15. Ebu Cafer el-Kari der ki Abdullah bin Ömer'i ayakta su içerken gördüm. 16. Amir bin Abdullah'tan babası Abdullah bin Züreyh ayakta su içerdi. Bunların hepsi zayıftır. 17. Enes bin Malik'ten. Aleyhissalatü vesselam içine kuyu suyu karıştırılmış süt getirildi. Sağında bir bedevi, solunda Ebu Bekir oturuyordu. Sütü önce kendisi içti, sonra bedeviye verdi ve şöyle buyurdu. Sağınıza verin, sağdan devam edin. 18. Sehil bin Sa'd el-Ensari'den. Aleyhissalatü vesselama bir içecek getirildi ve onu içti. Sağında bir çocuk, solunda da yaşlı kişiler bulunuyordu. Aleyhissalatü vesselam çocuğa, şu yaşlı kişilere önce vermeme izin verir misin diye sordu. Çocuk, hayır. Vallahi izin vermem ya Resulallah. İçeceğin senden bana verilmesi, hakkımı kimseye vermem deyince aleyhissalatü vesselam da içeceği onun eline verdi. 19. Enes bin Malik der ki Ebu Talha Ümmü Süleym'e şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın sesinin çok zayıf çıktığını işittim. Bundan onun aç olduğunu anlamamı çıkarıyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı? Ümmü Süleym evet cevap diye cevap verdi. Bunun üzerine arpa ekmeğinden parçalar çıkardı. Sonra kendi başörtüsünü alarak bir tarafıyla ekmeğe sardı. Ekmeği kolunun altına gizledi ve başörtüsünün bir kısmını da benim üzerime gömlek gibi örttü. Sonra beni aleyhissalatü vesselama götürdü. Aleyhissalatü vesselama Ümmü Süleym'in gönder götürdüm. Onu ashabıyla birlikte mescitte otururken buldum ve yanlarına dikildim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam seni Ebu Talha mı gönderdi diye sordu. Ben de evet diye cevap verdim. Yemek için mi diye sordu. Evet diye cevap verdim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yanımdaki ashabına kalkın diye emir buyurdu. Ashabıyla aleyhissalatü vesselam aralarında ben Ebu Talha'nın yanına gelinceye kadar yürüdük. Ben Ebu Talha'ya durumu haber verince Ebu Talha ya Ümmü Süleym Resulullah ashabını getirdi. Yanımızda onlara yetecek yiyecek yok. Ne yapacağız dedi. Ümmü Süleym Allah ve Resulü iyi bilir cevabını verdi. Ebu Talha aleyhissalatü vesselam'ı karşılamaya gitti. Resulullah aleyhissalatü vesselam beraberinde Ebu Talha ile geldi ve eve girdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanında olanı getir ya Ümmü Süleym dedi. Ümmü Süleym de o ekmeği getirdi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ekmeğin doğranmasını emretti ve ekmek doğrandı. Ümmü Süleym ekmeğin üzerine içinde yağ ve bal bulunan tulumu sıkarak ekmeğe katık yaptı. Sonra aleyhissalatü vesselam Allah'ın söylemesini istediği sözleri söyleyerek dua etti. Sonra şöyle dedi. 10 kişinin girmesine izin ver. Bunun üzerine Ebu Talha 10 kişiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar o yemekten yediler. Sonra çıktılar aleyhissalatü vesselam 10 kişinin girmesine izin ver diye emretti. Ebu Talha 10 kişiye daha müsaade etti. Onlar da doyuncaya kadar yediler ve çıktılar. Sonra aleyhissalatü vesselam 10 kişiye daha müsaade et buyurdu. Ebu Talha o 10 kişiye de müsaade etti. Onlar da doyuncaya kadar yediler ve çıktılar. Sonra aleyhissalatü vesselam 10 kişiye daha izin ver buyurdu. O da 10 kişiye daha izin verdi. Onlar da doyuncaya kadar yediler ve çıktılar. Sonra aleyhissalatü vesselam cemaatin hepsi yiyip doyuncaya kadar 10'ar kişi içeriye al buyurdu. Cemaat 70 ya da 80 kişi kadardı. 20 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. 2 kişinin yiyeceği 3 kişiye, 3 kişinin yiyeceği de 4 kişiye yeter. 21 Cabir bin Abdurrahman'dan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kapıyı kilitleyin. Su tulumlarının ağzını bağlayın. Kaplarınızın ağzını kapatın. Yatarken lambayı söndürün. Çünkü şeytan kilitli kapıyı açamaz. İpi çözemez. Kapalı kapları açamaz. Fare insanların evlerini çok çabuk yakar. Yani ışıkları kapatın. Kandilleri söndürün. Fare gelip döküp yakabilir diyor. Aleyhissalatü vesselam. 22 Ebu Şureyh el-Kabi'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır konuşsun ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanmış ise komşusuna iyi davransın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanmış ise misafirine ikram etsin. Bir gün bir gece ona gereken önemi vererek misafir olarak ağırlar. 3 gün ise normal olarak yedikten yedirmek suretiyle misafir eder. 3 günden sonra vermiş olduğu şeyle sadaka olur. Misafirin ev sahibini sıkıntıya düşecek kadar uzun süre kalması helal olmaz. 23 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir zaman adamın biri yolda yürürken çok susadı ve bir kuyu buldu. Kuyuya indi, suyu içti ve dışarı çıktı. Çıkar çıkmaz dilini hararetten çıkarmış, şiddetli nefes alan ve susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam kendi kendine, benim başıma gelen susuzluk bu köpeğin başına da gelmiş diyerek kuyuya indi. Ayakkabısından birini çıkararak su doldurdu. Sonra suyla dolu ayakkabıyı ağzıyla tutarak kuyudan dışarı çıktı ve köpeği suladı. Bundan dolayı Allah adamın bu amelini kabul etti ve günahlarını bağışladı. Ashab, hayvanlara yapılan iyiliklerde de bizim için sevap var mı ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam her canlı hayvana iyilikte sevap vardır buyurdu. 24 Cabir bin Abdullah der ki aleyhissalatü vesselam deniz kenarına bir müfrize gönderdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı onlara komutan tayin etti. Ordu 300 kişiden ibaretti. Ben de işlerinde bulunuyordum. Yola çıktık. Yolun bir kısmını kat etmiştik ki yiyeceğimiz tükenmeye yüz tuttu. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bütün müfrezenin azıklarının toplanmasını emretti ve hepsi toplandı. Tamamı iki azık torbası kadar hurmaydı. Ebu Ubeyde bize onu her gün azar azar yediriyordu. Bitinceye kadar böyle devam etti. Her birimize birer hurma düşüyordu. Bunun üzerine Vehib bin Keysan der ki Cabir'e bir hurma açlığı giderir mi? Demem üzerine Cabir tükenince yokluğu bize daha çok tesir edecek dedi. Sonra deniz sahiline ulaştık. Ulaşır ulaşmaz da küçük bir dağ gibi bir balıkla karşılaştık. Bu müfreze bu balığı 18 gün yedi. Sonra Ebu Ubeyde balığın iki kaburga kemiğinin dikilmesini emretti. Kemiklerin köprü şeklinde çatılmasını söyledi. Sonra bu çatılı iki kemiğin altından geçmesi için bir deve sürülmesini emretti. Deve sürüldü. Sonra deve bu iki kaburga kemiğinin altından değmeden geçti. 25 Amr bin Sa'd'dan Muaz binesinden şöyle rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey mümin hanımlar, sizden biri kendisine verilen kızartılmış koyun parçası dahi olsa komşusu olan kadının verdiği hediyeyi küçümsemesin. 26 Abdullah bin Ebu Bekir der ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Yahudileri helak etsin. İç yağının yenilmesini yasak ediyorlar, onu satıp parasını yiyorlar. 27 Malik'e şöyle rivayet olundu. Meryem'in oğlu İsa şöyle dedi. Ey İsrailoğulları! Saf su için karadan biten yeşil sebzeleri ve arpa ekmeğini yiyin. Buğday ekmeğinden sakının. Çünkü siz onun şükrünü yerine getiremezsiniz. 28 İmam Mali'ye şöyle rivayet olundu. Aleyhissalatü vesselam mescide girdi. Orada Ebu Bekir Es-Sıddık ile Ömer bin El-Hattab'ı buldu. Ve onlara neden mescitte bulunduklarını sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler. Bizi açlık dışarı çıkardı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam beni de açlık dışarı çıkardı buyurdu. Birlikte Ebu el-Haysem bin et-Tayyihan el-Ensar'ın evine gittiler. O da evde yapılmış arpa ekmeğinin onlara getirilmesini emretti ve misafirleri için bir koyun kesmeye kalkınca aleyhissalatü vesselam sütlü koyunu kesme buyurdu ve bir koyun kesti. Arkada onlara tatlı su getirdi ve hurma ağacına asıldı. Sonra yiyeceği getirdiler, ondan yediler ve bu sudan içtiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, bugün yediğiniz bu nimetten mutlaka sorulursunuz. Yediğinizin şükrünü eda edin buyurdu. 26 Yahya bin Said'den Ömer bin Hattab tereyağı ile ekmek yerken bedevi bir adamı davet etti. Adam akşam da yemeye başladı ve tabağın dibindeki yağları bir lokma ekmeğine aldırdı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sen katı olmayan birine benziyorsun deyince adam, vallahi şu kadar zamandan beri tereyağı yemedim ve onun yenmesini de görmedim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, yağmur yağıp halk bolluğa kavuşuncaya kadar tereyağı yemeyeceğim dedi. 30 Enes bin Malik der ki, Ömer bin Hattab, müminlerin emri olduğu günlerde kendisine bir sağ hurma verilir ve onun kurutulmuş çekirdeklerine varıncaya kadar yerdi. Abdullah bin Ömer der ki Ömer bin Hattab'a çekirgenin helal olup olmadığı soruldu. Bunun üzerine o da ondan yanımda bir küfe dolusu olsa da yesem diye cevap verdi. 31 Hümeyt bin Malik bin Hüseyin der ki Ebu Hureyre ile birlikte Akit denen yerde tarlada oturuyordum. Ebu Hureyre'nin yanında binekler üzerinde Medine'li bir cemaat geldi ve yanına indiler. Ebu Hureyre bana anneme git ve ona oğlun sana selam ediyor ve bize bir şeyler yedirsin diyor şeklinde bir şey söyledi. Annesine oğlunun dediklerini söyleyince bir tepsiye üç parça ekmek ve yanına biraz zeytinyağı ve tuz koydu. Sonra o tepsiyi de başıma koydu. Onu orada bulunan topluluğa getirdim. Tepsiyi önlerine koyunca Ebu Hureyre Allahu Ekber diye tekbir aldı ve şöyle dedi. Kara su ve kara hurmadan başka yemeğimiz yokken sonradan bizi ekmekle doyuran Allah'a hamd ederim. Cemaat yemekten yemedi ve gittiler. Onlar gidince Ebu Hureyre bana dedi ki yeğenim koynuna iyi bak. Burun akıntılarını sil. Ağılını temizle ve namazını onun yanında kıl. Çünkü koyun cennet hayvanlarındandır. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki yakında insanlar öyle bir zaman gelecek 3-5 koyun sahibinin yanında Medine valisi Mervan bin Hakem'in sarayından daha sevimli olacak. 32 Vehb bin Keysan'dan Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemek getirildi. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hanımı Ümmü Süleyman'ın oğlu Ömer bin Seleme vardı. Ona Aleyhisselatü Vesselam besmele çek ve önünden diye buyurdu. 23 Kasım bin Muhammed der ki bir adam Abdullah bin Abbas'a gelerek ona benim bir yetimim var, onun da develeri var. Develerin sütünden içebilir miyim dedi. İbn Abbas şöyle dedi. Kaybolan develerini ararsan, uyuzlarını katlanlarsan, su içecekleri havuzun akan yerlerini topraklarını tıkar isen ve su içmeye geldiklerinde onları sular isen, yavrularına zarar vermemek ve sütünü tamamen sağlamak şartıyla sütlerini iç. 34 Hişam bin Urve babasından şöyle nakletti. Babam Urve ilaçlar dahil yediği ve içtiği bütün yiyecek ve içecekler kendisine taksim edildiğinde devamlı şöyle dua ederdi. Bize doğru yolu gösteren, bizi yediren ve içiren, bizi çeşitli nimetlere veren Allah'a hamdolsun. Allah her şeyden büyüktür. Allah'ım bize nimetler verdiğin zaman biz kötülükten içerisindeydik. Nimetlerin sebebiyle sabah ve akşamımız iyilerle doldu. Senden verdiğin nimetleri tamamlamanı istiyor, karşılığında şükrünü eda edebilmemize yardımcı olmanı diliyoruz. Senin bize verdiğin iyilikten başka iyilik, senden başka ilah yoktur. Ey salih kulların ilahı ve bütün varlıkların Rabbi! Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın dilediğini dilediği gibi yapar. Güçlü olmak ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Allah'ım bize verdiğin nimetlerin bereketini artır ve bizi cehennem azabından koru. 35. Yahya der ki İmam Mali'ye bir kadın mahrem olmayan yabancı erkeklerle veya kölesiyle yemek yiyebilir mi diye soruldu. İmam Malik şöyle cevap verdi. Bir kadının herhangi bir erkekle yemek yemesi din yönünden belli kurallara uygun şekilde olursa bir mahsuru yoktur. Bir kadın kocasıyla yemek yiyen diğer erkeklerle veya kardeşiyle birlikte yemek yiyen diğer yabancı erkeklerle yemek yiyebilir. Aralarında soydan veya evlenme neticesinde veya süt emme sonucu meydana gelen akrabalık bulunmayan yabancı bir erkekten bir kadının yalnız başlarına kalması mekruhtur. 36 Yahya bin Said'den Ömer bin el-Attab şöyle dedi. Ey yemekten sakının. Çünkü et de şarap alışkanlığına benzer bir alışkanlık meydana getirir. Yahya bin Said'den Cabir bin Abdullah et yüklenmiş giderken ona Hazreti Ömer bin el-Hattab yetişti ve bu nedir diye sordu. Bunun üzerine Cabir ey müminlerin emiri canım et yemeyi çok istedi. Bir dirhem karşında et aldım dedi. Ömer sizden biri komşusunu ve amcaoğlunu artan yemekten yararlandırmak için karnını biraz az doyurmayı istemez mi? Şu ayet-i kerimeyi unuttun mu? Neden onu gözünün önünde bulundurmuyorsun? Kıyamet gününde onlara şöyle denilir. Siz bütün güzel ve helal olan lezzetlerden dünya hayatında nasibini aldınız ve onu tükettiniz. Onlarla arzularınıza uyup günah işlediniz. 37. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük takardı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı ve o yüzüğü attı. Ve onu hiç takmayacağım buyurdu. Bütün ashabı altın yüzüklerini çıkardılar. 38. Sadaka bin Yesar der ki Said bin el-Müseyyeb'e yüzük takılıp takılmayacağını sordum. O da bana onu tak ve yüzüğün takılmasına benim fetva verdiğimi halka haber ver dedi. 39. Ebu Beşir'den seferlerden birinde Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdi. Aleyhisselatü Vesselam insanlar istirahat yerlerindeyken bir elçi göndererek şöyle demesini emretti. Hiçbir devenin boynunda ok, yayı, kirişi veya gerdanlık kal. 1. Seyyid bin Huneyf'in sorunu Muhammed bin Ebu Umame'den. Babam şöyle dediğini duydum. Babam Seyyid bin Huneyf Harra'da gusül yaptı. Üzerindeki cübbesini çıkarmıştı. Amir bin Radiya'da bakıyordu. Seyyid cildi güzel beyaz bir adamdı. Ebu Umame devamlı diyordu ki Amir bin Radiya ona bakirelerin cildi bile bugün gördüğüm gibi değildir deyince Sehil olduğu yere yıkıldı. Elem ve acıları şiddetlendi. Aleyhissalatü Vesselam'a Sehil rahatsızlandı. Seninle gidemeyecek dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Sehil'in yanına gidince ona Amr'ın kendine bakışını ve dediklerini anlattı. Aleyhissalatü Vesselam da Amr'a hitaben sizden biri kardeşini neden öldürüyor? Allah mübarek kılsın demeliydin. Göz değmesi vakidir. Onun için Sehil için abdest al dedi. Amr da onun iyileşmesi için abdest alınca Sehil Aleyhisselatü Vesselam'la beraber gitti. Derdi kalmadı, rahatladı. 2. Sehil bin Huneyf'in oğlu Ebu Umame'den Amr bin Rabia Sehil bin Huneyf'i gusül yaparken gördü ve hiç güneş görmeyen ciltler bile bugünkü gördüğüm gibi değildir demesiyle Sehil yıkıldı. Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulullah Sehil bin Huneyf hakkında yapacak bir şey var mı? Vallahi başını kaldıramıyor dediler. Aleyhisselatü Vesselam ona nazar eden birini itham ediyor musunuz diye sorduğunda Amr bin Rabia'yı itham ediyoruz dediler. Aleyhisselatü Vesselam Amr'ı çağırdı, kızdı ve sizden biri kardeşini neden gözden öldürür? Ona bereketten dua etseydin ya, şimdi onun için yıkan dedi. Amr da yüzünü, ellerini, dirsek ve dizlerini, ayak topuklarını ve böğürlerini bir kap içinde yıkadı. Sonra o su Sehil'in üzerine döküldü. Sehil de iyileşerek oradakilerle beraber gitti. Hiçbir şikayeti kalmadı. 3. Humeyd bin Kays'tan Cafer bin Ebu Talib'in iki oğlu Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildiğinde onların bakıcılarına, dadılarına bunları zayıf görüyorum neden diye sordu. O da ya Resulallah onlara göz değiyor. Uygun görüp görmeyeceğini bilmediğimiz için onları okutmadık deyince Aleyhisselatü Vesselam onları okutunuz çünkü eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı bu nazar olurdu buyurdu. 4. Urve bin Zübeyir'den Aleyhisselatü Vesselam hanımı Ümmü Seleme'nin evine girdi. Orada bir çocuk ağlıyordu. Orada göz değdiğini söylediklerinde Aleyhisselatü Vesselam ona göz değmesinden korunmak için okutsaydınız buyurdu. 5. Ata bin Yeser'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kul hastalandığı zaman Allah-u Teala ona iki melek gönderir ve der ki bakın ziyaretçilerinize ne söylüyor. Eğer hasta ziyaretçiler geldiğinde Allah'a hamdü sena ediyorsa melekler bunu her şeyi iyi bilen aziz ve celil olan Allah'a ulaştırırlar. Bunun üzerine Allah da şöyle buyurur. Eğer o kulumu öldürürsem cennete koyarım. Şifa verir, iyileştirirsem ona hastalığından dolayı zayi ettiği etinden ve kanından daha hayırlısını halk ederim. Günahlarını da bağışlarım. 6. Urve bin Zübeyir der ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe'nin şöyle dediğini işittim. Aleyhisselatü Vesselam bir diken batması bile olsa mümin uğradığı bütün musibetlerin mükafatını görür yahut da karşılaştığı sıkıntılar hatalarına kefaret olur buyurdu. 7. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah kimin hayırlı olmasını isterse onu musibete uğratır. 8. Yahya bin Said'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında ölen bir zat hakkında birisi ne mutlu ona bir hastalığa tutulmadan vefat etti dediğinde Aleyhisselatü Vesselam vah yazık bilmiyorsun ki eğer Allah onu hastalığa müptela kılsaydı onu günahlarına kefaret kılardı. Bunun günahlarını bağışlardı dedi. Aleykümselam. 11. Abdurrahman'ın kızı Amre'den Ebu Bekir Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdi. O hastaydı. Bir Yahudi kadın da onu okuyordu. Hazreti Ebu Bekir ona Allah'ın kitabından oku dedi. 12. Zeyd bin Eslem şunları anlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kişi yaralandı ve çok kan kaybetti. Bu adam Enmer oğullarından kendisine bakacak iki kişi çağırdı. Bunların anlattığına göre Aleyhisselatü Vesselam kendilerine tıbbı hanginiz daha iyi biliyor diye sorduğunda onlar da tıbbı müdahalelere bir fayda var mı ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Zeyd'in ifadesine göre Aleyhisselatü Vesselam hastalıkları indiren deva ve çarelerini indirmiştir buyurdu. 13. Yahya bin Said der ki bana Aleyhisselatü Vesselam zamanında Sa'd bin Zürare'nin boğazındaki intihabı bağlamasından öldüğü rivayet edildi. 14. Nafi der ki Abdullah bin Ömer 100 selcini dağladı ve akrep sokmasına karşı okundu. 15. Münzir'in kızı Fatıma der ki Ebu Bekir'in kızı Esma'ya sıtmaya yakalanıp çaresini arayan bir kadın getirildiğinde biraz su alır, boynundan göğsüne doğru döker ve Aleyhisselatü Vesselam bize sıtmanın hararetini suyla düşürmemizi emrederdi derdi. 16. Hişam babası Urve'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam humma, sıtma veya ateş yükselmesi hastalığı cehennemin şiddetli hararetinden bir parçadır. Onun hararetini su ile düşürünüz buyurdu. 17. Cabir bin Abdullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bir kimse hasta ziyaretine gidince ilahi rahmetin içine dalmış olur. Hastanın yanında oturunca da onun hakkında rahmet sabit olur buyurdu. 18. İbni Atiye Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etti. Hastaların hastalığı diğerlerine geçmez, baykuş uğursuz sayılmaz, karında yılan olmaz, hastalıklı hayvanlar sağlam hayvanların arasına karışmasın, sağlam hayvanlar ise istediği yerde dolaşıp otlayabilir. Bu neden böyle oluyor ya Resulullah diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü hastaları sağlamlarına karıştırmak zarar getirir buyurdu. 41. Bab Saç ve Sakal Kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıyıkları kısaltıp sakalları uzatmayı emretti. 2. Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Humeyd'den Muaviye bin Ebu Sufyan'ın hac ettiği yıl minberin üzerindeyken muhafızlarının birinin elindeki bir bölük saçı alarak şöyle dediğini duydum. Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle şeyleri yasakladığını ve İsrailoğulları ancak kadınları bunu adet edindiği zaman helak oldular buyurduğunu duydum dedi. 3. İbn-i Şihab'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçlarını alnına aşağı indirdi, teradı. Sonra da ortasından iki yana ayırdı. 4. Nafi'den Abdullah bin Ömer yumurtaları çıkarıp burması hadım yapmayı hoş karşılamaz ve yaratılışının tamam olması onun kalmasıyla olur derdi. 5. Süleymoğlu Safvan'a şöyle rivayet edildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinin ya da başkasının yetimine bakıp işlerini yürüten kimse haksızlıktan sakındığı takdirde cennette benimle şöyle yan yanadır dedi ve işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. 6. Yahya bin Said'den Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anh'ın şöyle: benim saçlarım omuzlarıma kadar uzanıyor. Onları tarayayım mı diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet. Aynı zamanda onlara iyi bak diye cevap verdi. Aleyhisselatü Vesselam kendisine onlara iyi bak dediği için Ebu Katade bazen saçlarını günde 2 defa yağlardı. 7. Ata bin Yesar şunları anlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitteydi. İçeri saçı sakalı dağınık bir adam girdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle ona çık diye işaret etti. Sanki saçını ve sakalını düzeltmesini kastediyordu. Adam da saçını sakalını düzelttikten sonra gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu göstererek herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık bir halde gelmesinden böyle gelmesi daha iyi değil mi buyurdu. 8. Abdurrahman oğlu Ebu Seleme'den saçı sakalı ağarmış olan Abdurrahman bin Esved bir cemaatle beraber oturuyordu. Ertesi gün o cemaatin yanına geldiğinde saçlarını kırmızıya boyamıştı. Oradakiler kendisine bu daha güzel dediklerinde o da Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı validem Ayşe'nin dün Ayşe radıyallahu anh'ın dün akşam cariyesi Nuhayle'yi bana gönderdi. Israrla boyamamı istedi ve Ebu Bekir'in boyadığını söyledi dedi. 9. Yahya bin Said şöyle rivayet: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesvesesinden ve benimle beraber bulunup bana zarar vermelerinden, Allah'ın noksanlıktan uzak, tam da üstün kelimelerine sığınırım. Amin. 10. Yahya bin Said'den Aleyhisselatü Vesselam geceleyin götürüldüğü bir yerde ateşten bir meşaleyle kendisini arayan bir cin gördü. Nereye dönse onu arıyordu. Cibril kendisine, sana okuduğun zaman ateşini söndürecek ve onu yüzüstü düşürecek birkaç kelime öğreteyim mi dediğinde, Aleyhisselatü Vesselam evet, öğret deyince Cibril şunları okudu diyor. Gökten inen azabından, yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, Allah'ın yerin altında ve üstünde yarattığı mahlukların şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz meydana gelen hayırlı şeylerin dışındaki felaketlerden, Allah'a ve onun noksanlıktan uzak, hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı kelimelerine sığınırım. 11. Ebu Hureyre der ki, Heslem kabilesinden bir adam, ben bu gece uyuyamadım dedi. Aleyhisselatü Vesselam neden diye sorunca, beni bir akrep soktu diye cevap verdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, eğer akşamleyin yarattığı şeylerin şerrinden, Allah'ın noksanlıklardan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığınırım deseydin sana zarar vermezdi buyurdu. 12. KK bin Hakim'den Kabul Ahbar, eğer söylediğim birkaç kelime olmayaydı Yahudiler beni merkep yapacaklardı dedi. Kendisine o kelimeler nedir diye sorulduğunda şöyle dedi. Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerrinden, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah'a hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı noksanlıklardan uzak, tam ve üstün kelimelerine Allah'ın bildiğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım de buyurdu. 13. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam içindir beni sevenler? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün de onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. 14. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde kıyamet gününde Allah 7 kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir, rahmetiyle muamele eder. 1. Adil devlet başkanı. 2. Allah'a ibadetle yetişen genç. 3. Mescitten çıktığı zaman tekrar dönünceye kadar kalbi oraya bağlı olan adam. 4. Allah yolunda sevişen, bu sevgiyle birleşen ve bu sevgiyle ayrılan iki kişi. 5. Allah-u Teala'yı tenha bir yerde zikredip gözlerinden yaş aktarak ağlayan adam. 6. Güzelce soylu bir kadın, kendisini davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyen kimse. 7. Sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde onu gizleyen kimse. 15. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e ben falan kimseyi sevdim, ondan razı oldum, onu sen de sev buyurur. Onu Cibril de sever, sonra gök halkına seslenerek Allah filan kimseyi sevdi, siz de sevindir. Onu gök halkı da sever, sonra onun sevgisi yeryüzünde halk arasında yayılır. 16. Ebu İdris el-Havlani'den Dımaşk Camii, Şam Umeyye Camii'ne girdim. Bir de baktım ki dişleri parlak, güzel yüzlü bir genç ve etrafında insanlar toplanmış bir şey hakkında ihtilaf edince ona müracaat ediyorlar ve onun sözünü kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sorduğumda bu Muaz bin Cebel'dedir. Ertesi gün erkenden mescide gittim. Onu bulduğumda benden daha erken gelmiş namaz kılıyordu. Namazını bitirinceye kadar onu bekledim. Sonra huzuruna gittim, selam verdim ve dedim ki vallahi ben seni Allah rızası için seviyorum. Vallahi mi dedi, vallahi dedim. Tekrar vallahi mi dedi, vallahi dedim. Yine vallahi mi dedi, vallahi dedim. Bunun üzerine abamdan tuttu, beni yanına çekti ve dedi ki sana müjdeler olsun. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala buyuruyor ki benim rızam için birbirini seven, benim rızam için bir arada oturan, benim rızam için birbirini ziyaret eden, ve kendilerini benim rızama adayan kimselere benim muhabbetim vaciptir buyurdu dediğini işittim. 17 İmam Maliye, Abdullah bin Abbas'ın şu hadisi rivayet edildi. İşlerde iktisatlı olmak, yumuşak davranmak, din ve görünüş bakımından güzel bir yol tutmak nübüvvet. Bir Enes bin Malik'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Salih bir kimsenin gördüğü sadık ve sevindirici rüya nübüvvetin 46'da biridir. 2 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılıp cemaate dönünce içinizde bu gece rüya gören var mı diye sorar ve benden sonra nübüvvet kalmayacak ancak sadık rüyalar kalacak buyuruldu. 3 Ata bin Yeser'den Aleyhisselatü Vesselam benden sonra nübüvvetten müjdeyicilerden başka bir şey kalmayacak buyurdu. Oradakiler müjdeyiciler nedir ya Resulullah diye sordular. O da salih kimsenin gördüğü yahut da başkasının onun için gördüğü sadık doğru rüyalardır. O rüyalar nübüvvetin 46'da biridir buyurdu. 4 Ebu Seleme'den Ebu Katade bin Rebi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Güzel rüya Allah'tan, kötü rüya da şeytandandır. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse uyandığı zaman sol tarafına 3 kere üflesin ve o kötü rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın. Böylece o rüya kendisine zarar veremez inşallah. Ebu Seleme diyor ki bana dağlardan daha ağır gelecek bir rüya görseydim bu hadisi duyunca artık onu aldırış etmezdim. 5. Hişam'ın babası Urve'den dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır ayet-i kerimesindeki müjde hakkında o salih kimsenin gördüğü veya başkasının onun için gördüğü sadık doğru rüyalardandır buyurdu. Yunus 64. ayet. 6. Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tavla oynayan kimse Allah'a ve Resulüne asi olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam hanımı Hazreti Ayşe'nin evinde oturmakta olan Ehl-i Beyt'in yanında tavla olduğu haberi kendisine ulaşınca onlara eğer onu tavlayı çıkarmazsanız ben sizi evimden çıkaracağım diye haber gönderdi ve onların bu hareketini hoş karşılamadı. 7. Nafi'den Abdullah bin Ömer ailesinin birini tavla oynarken bulduğu zaman onu döver tavlayı da kırardı. Yahya diyor ki İmam Malik santraçta hayır yoktur dedi ve onu hoş karşılamadı. O santraç ve diğer batıl şeyleri oynamayı hoş karşılamaz ve şu ayeti okurdu. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? Yunus 32. 53. kitap Selam kitabı. 1. Zeyd bin Eslem'den. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Binekli olan yaya yürüyene selam verir. Bir topluluktan birisi selam verince diğerlerine de kafi gelir. 2. Amr bin Atan oğlu Muhammed şunları anlattı. Abdullah bin Abbas'ın yanında oturuyordum. Onun huzuruna Yemen halkından bir adam girdi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü diye selam verdi. Sonra bir şeyler daha ilave etti. O zaman gözleri ama olan İbn Abbas bu kim diye sordu. Oradakiler de bu sana gelen bir Yemenlidir diye onu kendisine tanıttılar. Bunun üzerine İbn Abbas dedi ki selam bereketle tamamlanır. 3. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yahudilerden biri size selam verdiğinde Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Ölüm sizin üzerinize olsun der. Siz de Aleyke. Senin üzerine de olsun diye karşılık veriniz buyurdu. 4. Ebu Vakit el-Leysi'den Aleyhisselatü Vesselam mescitte ashabıyla otururken 3 kişi geldi. İkisi Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yöneldi. Birisi de gitti. Bu 2 kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde durup selam verdiler. Onlardan biri halkada boş bir yer gördü oraya oturdu. Diğeri de oradakilerin arkasına oturdu. 3. gelince dönüp gitti. Aleyhisselatü Vesselam sözünü bitirince şöyle dedi. Şu 3 kişinin durumunu size haber vereyim. Onlardan biri Allah'a sığındı, meclise girdi. Allah da onu himayesine aldı. Diğeri çekindi, zahmet vermek istemedi. Allah da onu azap etmekten çekindi, affetti. Öbürü ise Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinden yüz çevirdi. Allah da ondan gazap ederek yüz çevirdi. 5. Enes bin Malik'ten. Ömer ve Hattab'ı dinledim. Bir adam ona selam verdi, o da selamını aldı. Sonra adama nasılsın diye sorunca adam Allah'a hamdolsun diye karşılık verdi. Ömer senden istediğim işte budur dedi. 6. Abdullah bin Ebu Talha'dan. Ubey bin Kab'ın oğlu Tufeyl bana Abdullah bin Ömer'e geldiğini ve beraberce çarşıya gittiklerini haber vererek şöyle dedi. Çarşıya gittiğinizde Abdullah bin Ömer uğradığı satıcılara, ticaret erbabına, fakirlere ve herkese mutlaka selam verdi. Bir gün yine Abdullah bin Ömer'e gittim. Kendisiyle beraber çarşıya çıkmamı istedi. Ben de ona çarşıda ne yapacaksın? Sen satıcıların yanında durmazsın, bir mal sormazsın, bir şey almazsın ve çarşıdaki meclislerde de oturmazsın. Ben diyorum ki burada bizimle otur konuşalım dediğimde bana ey şişman biz selam için gideceğiz, karşılaştığımız kimselere selam vereceğiz dedi. 7. Yahya bin Said'den bir adam Abdullah bin Ömer'e selam verdi. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatü vel kadiyati var raihat, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve sabah akşam gidip gelenler, insanoğlunun amellerini yazmak için gelen melekler senin üzerine olsun dedi. Abdullah bin Ömer de 1000 kere de senin üzerine olsun dedi ve sanki bunu hoş karşılamadı. 8 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. İçinde kimse olmayan bir eve girildiğinde Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin, Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun denilir. 54. kitap sizin isteme kitabı. 1. Yesaroğlu Ata şunları anlatır. Bir adam aleyhissalatü vesselama ya Resulullah annemin huzuruna girmek için izin isteyecek miyim diye sordu. O da evet buyurdu. Adam ben evde onunla beraber oturuyorum deyince aleyhissalatü vesselam ondan izin iste dedi. Adam ona ben hizmet ediyorum dediğinde aleyhissalatü vesselam ondan izin iste. Onu çıplak olarak görmek ister misin dedi. Adam hayır dedi. Aleyhissalatü vesselam o halde izin almadan yanına girme buyurdu. 2. Ebu Musa el-Eşari'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Birinin yanına gittiğinde aralıklı 3 defa izin iste, 3 kez kapıyı çal, izin veriliyorsa gir yoksa geri dön. 3. Ebu Abdurrahman'ın oğlu Rabia ve diğer bazı ulemalar şöyle rivayet edildi. Ebu Musa el-Eşari Ömer bin Hattab'ın huzuruna girmek için izin istedi ve 3 defa izin isteğini tekrarladı. İçeriden ses gelmeyince geri döndü. Ömer arkasından adam göndererek çağırdı ve niçin girmedin diye sordu. Ebu Musa aleyhissalatü vesselamın 3 defa izin istenir. Eğer sana müsaade edilirse girersin yoksa dönersin buyurduğunu duydum dedi. Ömer bunu başka kim veriyor? Eğer bana bunu bilen birisini getirmezsen sana şöyle şöyle yaparım dedi. Ebu Musa çıktı ve mescitteki Ensar Mescidi denilen bir mescide geldi ve ben Ömer bin Hattab'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan izin isteme 3'tür yoksa dönersin buyurduğunu duyduğumu haber verdi. O da eğer bana bunu bilen başka birini getirmezsen sana şöyle şöyle yaparım dedi. Eğer aranızda bunu işiten varsa benimle gelsin deyince buradakiler aralarında gençler olan Ebu Said el-Hudri'ye kalkın bundan git dediler. O da gidip Hazreti Ömer'e aynı hadisi söyleyince Hazreti Ömer Ebu Musa'ya ben seni itham etmiyorum fakat insanların Resulullah adına yalan uydurmalarından korktum dedi. 4. Abdullah bin Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Eğer biri aksırırsa ona yerhamikallah Allah sana rahmet eylesin ömür versin diye hayır ve bereketle dua et. Sonra yine aksırırsa aynısını söyle. Tekrar aksırırsa yine aynen karşılık ver. Bundan sonra yine aksırırsa sen nezle olmuşsun, üşütmüşsün de. 5. Nafi'den Abdullah bin Ömer aksırdığı zaman ona yerhamükellah denilince yerhamünallahu ve iyyakum ve yağfiru lena ve lekum. Allah bize de size de rahmet eyleyip mağfiret duysun derdi. 6. Abdullah bin Ebu Talha'nın oğlu İshak'tan. Şifanın azatlı kölesi Rafi bin İshak bana şöyle dedi. Abdullah bin Ebu Talha ile beraber Ebu Said el-Hudri'yi hastalığında ziyarete gittik. Ebu Said bize dedi ki aleyhissalatü vesselam içerisinde heykel veya resim bulunan bir eve melekler girmez diyordu. 7. Utbe bin Mesud'un torunu Ubeydullah bin Abdullah'tan. Ubeydullah Ebu Talha ile Ensari'yi hastalığında ziyarete gitti. Yanına vardığında Sehil bin Huneyf de oradaydı. Ebu Talha bir adam çağırdı. Altındaki sergiyi çıkarttı. Sehil bin Huneyf kendisine onu neden çıkartıyorsun diye sordu. O da çünkü onda resimler var. Onlar hakkında da aleyhissalatü vesselam ne söylediğini biliyorsun dedi. Sehil de aleyhissalatü vesselam kumaşlardaki nakış ve süslemeler hariç dememiş miydi deyince Ebu Talha evet demişti ama çıkartmak kalbime daha hoş geldi diye cevap verdi. 8. Hazreti Ayşe'den. O üzerinde hayvan resimleri bulunan bir küçük yastık satın aldı. Aleyhisselatü Vesselam onu görünce kapının önünde durdu içeri girmedi. Hazreti Ayşe onun yüzündeki hoşnutsuzluğu anladı ve ya Resulullah yaptığım hatadan Allah'a ve onun Resulüne dönüyorum. Ne suç işledim ki diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam bu resimli yastık ne oluyor dedi. Hazreti Ayşe de onu senin için aldım. Üzerine oturur ve ona yaslanırsın deyince Aleyhisselatü Vesselam bu resimleri yapanlar kıyamet günü azap çekeceksiniz. Onlara yaptığınız bu suretlere can veriniz denilecek buyurdu. Sonra da devamla içerisinde resim bulunan eve melekler girmez buyurdu. 9. Süleyman bin Yeser der ki yanında Abdullah bin Abbas ve Halid bin Velid olduğu halde aleyhissalatü vesselam Haris'in kızı Meymune'nin evine girdi. Orada beyaz kelerler görünce bunlar size nereden geldi diye sordu. O da onu bana kardeşim Haris kızı Huzeyle hediye etti dedi. Cevap verince aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Abbas ve Halid bin Velid'e yiyin buyurdu. Bunun üzerine onlar da sen de yemez misin ya Resulullah diye sordular. Aleyhissalatü vesselam da bana Allah tarafından bir melek topluluğu geliyor meşgulüm dedi. Meymune ya Resulullah sana içmen için yanımızda bulunan sütten verelim mi deyince aleyhissalatü vesselam verin dedi ve sütü içince şöyle buyurdu. Bu size nereden geldi Meymune? Onu bana kız kardeşim Huzeyle hediye etti diye cevap verdi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Benden hürriyete kavuşması için izin istediğin cariyen hakkında ne dersin? Onu kız kardeşine ver ve onunla bakmakla yükümlü olduğun kardeşine sıla-i rahimde bulun. Bu senin için daha hayırlıdır. 10. Mugire'nin oğlu Halid bin Velid'den. Aleyhissalatü vesselam ile beraber hanımı Meymune'nin evine girdiğimizde içeriye kızartılmış keler getirildi. Aleyhissalatü vesselam ona elini uzatınca Meymune'nin evinde bulunan bazı kadınlar şöyle dediler. Aleyhissalatü vesselam yemek istediği şeyin ne olduğunu ona bildirin. Bunun üzerine o kelerdir ya Resulullah denilince aleyhissalatü vesselam elini çekti. Ben de yoksa bu haram mı ya Resulullah diye sordum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam hayır. Fakat o benim kavmimin topraklarında bulunmaz. Bu yüzden onu canım çekmedi buyurdu. Halid der ki onu önüme çektim ve aleyhissalatü vesselamın göz önünde yedim. 11 Abdullah bin Ömer der ki bizzat aleyhissalatü vesselama seslenerek şöyle sordu. Ya Resulullah keler hakkında ne buyurursun? Aleyhissalatü vesselam da onu ne yer ne de haram ederim buyurdu. 12 Sahabeden Süfyan bin Ebu Zuhayr mescidin kapısında yanındakilerine hadis rivayet ederek dedi ki aleyhissalatü vesselamı şöyle derken işittim. Bir kimse bahçesini ve hayvanlarını koruyamayan bir köpek edinirse bu köpek o kişinin amelinden her gün bir kıraat eksiltir. Sahip bunu sen aleyhissalatü vesselamdan işittin mi diye sorulunca Süfyan mescidin Rabbine yemin ederim ki evet diye cevap verdi. 13 Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Av köpeği veya davar köpeği dışında köpek besleyen kimsenin amelini bu köpek her gün iki kıraat eksiltir. 14 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam başıboş köpeklerin öldürülmesini emretti. 15 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam küfrün başı doğu tarafındadır. Büyüklük iddiası ve başkasını küçük görmek dere ve at sahiplerindedir. Yani çölde yaşayanlardadır. Vakar ve alçak gönüllülük koyun sahiplerindendir. 16 Ebu Said el-Kudri'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslümanın en hayırlı malı dağ başlarında ve vadilerde arkasında dolaştığı koyunlar olacak. O dine bağlılığı sebebiyle fitnelerden kaçar. 17 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hiçbir kimse diğerinin dağlarına izin olmaksızın sağmasın. Sizden biri odasının kendisine verilmesini ve deposunun kırılıp yiyeceğinin alınmasını ister mi? Bunun gibi davarlarının memeleri de onların yiyeceklerini depo eder. O halde hiçbir kimse diğerinin davarının izni olmaksızın sağmasın. (18) İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Aleyhissalatü vesselam koyun gütmemiş hiçbir peygamber yoktur buyurdu. Sen de mi ya Resulullah denilince ben de buyurdu. 19 Nafi'den İbn Ömer'e akşam yemeği getirilir. Bu arada evindeyken imamın kıraatını işitir yemeğini yiyinceye kadar acele etmezdi. 20 Peygamber Efendimizin zevcesi Meymune'den aleyhissalatü vesselama yağ içerisinde düşen farenin durumu sorulunca fareyi ve etrafında bulunan yağı çıkartıp atınız buyurdu. 21 Sehil bin Sa'd es-Sa'id'den aleyhissalatü vesselam uğursuzluk varsa atta, kadında ve evde olur buyurdu. 22 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam uğursuzluk evde, kadında ve atta olurdu buyurdu. 23 Yahya bin Said'den bir kadın aleyhissalatü vesselama gelip ya Resulullah oturduğumuz bir evimiz var. Nüfusumuz kalabalık, malımız çok. Şimdi nüfusumuz azaldı, mal yok oldu deyince aleyhissalatü vesselam o evi uğursuz sayarak terk edin buyurdu. 24 Yahya bin Said der ki aleyhissalatü vesselamın sağılır bir deve hakkında bunu kim sağacak diye sorması üzerine bir zat kalktı. Aleyhissalatü vesselam ona adın ne diye sordu. Adam Mürre dedi. Aleyhissalatü vesselam otur dedi. Sonra bunu kim sağacak dedi. Biri kalktı. Adın ne dedi. Harp dedi. Ona da otur dedi. Sonra yine kim sağacak diye sordu. Yine biri kalktı. Adını sordu. Yiğis dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen sağ buyurdu. 25 Yahya bin Said'den Ömer bin Attab bir zada adın ne dedi. O da Cemre dedi. Ömer kimin oğlusun dedi. Şihab'ın oğluyum dedi. Ömer kimlerdensin diye sordu. O da Huraka'dan dedi. Ömer evin nerede dedi. Haratün Nart'ta dedi. Ömer hangisi diye sorulunca Alevlisi dedi. Ömer öyleyse ailene yetiş yandılar dedi. Adam olay Ömer bin Attab'ın dediği gibi oldu dedi. 26 Enes bin Malik der ki aleyhissalatü vesselam kan aldırdı. Kan kaybı aldı. Aleyhissalatü vesselam da ona bir sağ hurma verilmesini ve memurlarına da onun haracını hafifletmesini emretti. 27 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir ilaç hastalığı tedavi ederse kan almak da onu öyle tedavi eder. 28 Haris oğullarından biri olan Ensar'dan İbni Muhayyis'e kan alan bir adamı ücretle çalıştırmak hususunda aleyhissalatü vesselam'dan izin istedi. Aleyhissalatü vesselam ona izin vermedi. Adam aleyhissalatü vesselama ona ücreti kölelerine yedir deyinceye kadar izin istemeye devam etti. 29 Abdullah bin Ömer'den şöyle rivayet edildi. Evet, selamünaleyküm. 29 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Doğuya işaret ederek işte fitne buradadır. Şeytanın boynuzunun doğduğu yerde. 30 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab Irak'a gitmek isteyince Kabil ahbarına Ey müminlerin emiri, Irak'a gitme. Zira sihrin onda dokuzu orada, cinlerin fasıkları orada ve devasız hastalıklar da oradadır dedi. 31 Ebu Lubabe'den. Aleyhissalatü vesselam yuvalarındaki yılanları öldürmeyi yasakladı. 32 Hazreti Ayşe'nin azatlısı sahibeden. Aleyhissalatü vesselam evlerdeki küçük yılanları öldürmeyi yasakladı. Ancak kuyruğu kısa ve sırtında iki beyaz çizgisi olanlar hariç. Çünkü bu iki çeşit yılan gözün nurunu alır ve kadınların çocuk düşürmesine sebep olurlar. 33 Hişam bin Zuhre'nin azatlı kölesi Ebu Said der ki, Ebu Said el-Hudri'nin yanına girdim ve onu namaz kılarken buldum. Namazını eda edinceye kadar oturup onu bekledim. Evinde sedirinin altında bir hareket hissettim. Baktım ki bir yılan. Onu öldürmek için ayağa kalktım. Ebu Said otur diye işaret etti. Namazı bitirince evde bir odayı göstererek şöyle dedi. Şu odayı görüyor musun? Ben de evet dedim. Ebu Said, orada yeni gerdeğe girmiş bir genç vardı. Bu genç Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Hendek Savaşı'na katıldı. Aleyhisselatü Vesselam Hendek'teyken bu genç gelerek ondan izin istedi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ben yeni evliyim, bana izin ver. Aleyhisselatü Vesselam ona izin verdi ve şöyle emretti. Silahını yanına al, zira beni Kurayza'nın sana bir şey yapmalarından korkuyorum. Genç evine gittiğinde karısını iki kapı arasında ayakta dururken gördü. Onu vurmak için mızrağı elini uzattı ve ona izzeti nefis galip geldi. Bunun üzerine hanım evine girip içeridekini görmeden acele etme dedi. Genç de eve girdi, yatağın üzerinde kıvrılmış bükülmüş bir yılan gördü. Ona mızrağını sapladı, sonra dışarı çıkarıp mızrağını eve dikti. Mızrağın ucunda yılan titredi ve genç ölü olarak yere yıkıldı. Genç mi yoksa yılan mı daha önce öldü bilinmiyor. Bu durum Aleyhisselatü Vesselam anlatınca şöyle dendi. Medine'de Müslüman olmuş cinler vardır. Onlardan birini görürseniz 3 gün mühlet verin. Ondan sonra isterseniz öldürün, zira o şeytandandır. 34 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Aleyhisselatü Vesselam sefere çıkmak maksadıyla ayağını üzengiye koyunca şöyle derdi. Allah'ın adıyla, Allah'ım. Seferde sahip sensin, ailem hakkında vekil sensin. Allah'ım, yeryüzünü bizim için dür ve yolculuğu bize kolaylaştır. Allah'ım, yolculuğun şiddet ve eziyetlerinden, yolculukta üzüntü verici bir şeye uğramaktan, mal ve çoluk çocuk bakımından kötü bir manzara ile karşılaşmaktan sana sığınırım. Hakimin kızı Harle de şöyle rivayet etti. Aleyhisselatü Vesselam bir yere konaklayan bir kimse şöyle desin buyurdu. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam ve noksansız kelimelerine sığınırım. Çünkü öyle derse oradan göç edinceye kadar ona hiçbir şey zarar veremez. Kutsuz Beş Amr bin Şuayb'in dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam tek yolcu şeytandandır. Çift yolcu iki şeytandır. Üç tanesi ise bir cemaattir. 36 Sahib bin Müseyyep der ki şeytan bir veya iki yolcuya musallat olur. Üç kişi olur, sonlara musallat olamaz. 37 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın için yanında mahrem olmadan bir gün bir gecelik mesafeye yolculuk yapması helal olmaz buyurdu. 38 Halid bin Ma'dan merfu olarak rivayet ettiği hadiste şöyle der. Allah-u Teala lütuf sahibidir, kolaylığı sever, ondan hoşlanır, şiddet ve meşakkate karşı göstermediği yardım ona gösterir. Siz dilsiz hayvanlara bindiğinizde onlara alışılmış yerlerine indiriniz. Eğer yer kurak ve çorak ise ilikleri erimeden oradan süratlice geçiniz. Gece yolculuğunu tercih edin. Çünkü gündüz alınamayan yol gece alınır. Siz yol üzerinde sabaha karşı konaklamaktan sakının. Zira yol hayvanlarının gelip geçeceği ve yılanların sığınacağı yerdir. 39 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizden birinin uyanmasına, yemesine ve içmesine engel olur. Herhangi biriniz ihtiyacını giderince, işini görünce ailesine dönmede acele etsin. 40 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam normal bir şekilde yedirilip yedirilmesi kölelerin hakkıdır. Ona gücünün yetmeyeceği iş yaptırılamaz. 41 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab her cumartesi günü Medine'nin kenar semtlerine gider, bir köleyi gücü yetmeyeceği bir işte çalışırken görürse o işi ona yaptırmazdı. 42 Ebu Suheyl babası Malik Osman bin Affan'ı hutbe okurken dinledi. Osman şöyle diyordu. Sanat olmayan cariyeyi kazanç sağlamaya zorlamayın. Siz ona kazanca zorlarsanız namusunu satarak kazanır. Küçüklere de kazanç sağlamaya zorlamayın. Zira o bulamazsa çalar. Onlardan müstahini kalınız. Helal olan yiyecekleri arayınız. 43 Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Köle efendisine samimi davranırsa ve Allah'a karşı ibadetini güzel ifade ederse ona iki kat sevap verilir. 44 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab oğlu Abdullah'ın cariyesinin hür kadınlar gibi giyindiğini görünce kızı Hafsa'nın yanına giderek kardeşinin cariyesinin hür kadınların şekline bürünerek insanlar arasında dolaştığını görmeyeyim dedi ve bunu hoş karşılamadı. 55 Beyat Kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den. Biz aleyhissalatü vesselama emir ve yasaklarını duyduğumuza ve Allah'a ve Resulüne ve ulul emre itaat edeceğimize dair beyat ettiğimizde bize gücünüzün yettiği hususlarda diye buyurdu. 2. Rukayka'nın kızı Umeyme'den. Biz İslam üzere aleyhissalatü vesselama beyat eden kadınlar arasında ben de geldim. Onlar şöyle dediler. Ya Resulullah, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, kendi tarafımızdan yapılmış bir iftirada bulunmayacağımıza, iyiliklerde sana karşı gelmeyeceğimize dair sana söz veriyoruz. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam gücünüzün yettiği hususlarda dedi. Onlar Allah ve Resulü bize bizden daha merhametlidir. Ya Resulullah, gel sana beyat edelim dediklerinde aleyhissalatü vesselam ben kadınlarla tokalaşmam. Benim 100 kadına söylediğim söz, bir kadına söylediğim söz gibidir buyurdu. 3. Abdullah bin Dinar'dan. Abdullah bin Ömer, Abdülmelik bin Mervan'a beyat ettiğini bildiren mektubunda şöyle yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla indi. Allah'ın kulu, müminlerin emiri Abdülmelik'e. Sana selam olsun. Ben senin için kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Allah ve Resulünün emirleri üzerine gücüm yettiği kadar seni dinleyip itaat edeceğime söz veriyorum. 56. kitap konuşma kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse Müslüman kardeşine ey kafir derse ikisinden birisi bu söze düşer olur. 2. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kişinin insanlar kahrolsun dediğini işittiğinde bil ki o kişi onlardan en çabuk helaka uğrayan olur. 3. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse zamanın kötülüğü demesin. Zira zamana nispet edilen şeyi yapan Allah'tır. 4. Yahya bin Said der ki, Meryem oğlu İsa yolda bir domuzla karşılaşınca ona emniyetle git dedi. İsa'ya bu sözü domuza mı söylüyorsun diye sordular. İsa şöyle cevap verdi. Ben dilimi kötü söz söylemeye alıştıracağından korkuyorum. 5. Bilal bin Haris el-Müzeyni şunları rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın razı olacağı bir söz söyler. O sözün ulaşacağı yere ulaşmadığını zanneder. Allah kıyamet gününe kadar bu söz sebebiyle ondan razı olduğunu yazar. Bir kimse de Allah'ın gazabını mucib bir söz söyler. O sözün ulaşacağı yere ulaşmadığını zanneder. Bu söz sebebiyle kıyamet gününe kadar Allah o kişiye gazap ettiğini yazar. 6. Ebu Hureyre der ki, bir kişi bir söz söyler de o sözden dolayı cehennem ateşine düşeceği hatırına gelmez. Bir kimse de bir söz söyler, bu sözden dolayı Allah'ın kendisini cennete koyacağına aklına gelmez. 7. Abdullah bin Ömer der ki, doğudan iki kişi gelerek hitabede bulundular. Açıklamaları halkın hoşuna gidince aleyhissalatü vesselam, beyanda sihir vardır, beyanda sihir vardır buyurdu. 8. İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Meryem oğlu İsa şöyle derdi. Allah'ı anmak için çok konuşmayın. Sonra kalpleriniz katılaşır. Katı kalp ise Allah'tan uzaktır. Fakat siz bilemezsiniz. Siz tanrılaştırmışçasına insanların günahlarına bakmayınız. Kullar gibi kendi günahlarınıza bakın. Zira insanlar günahlara düşer olur ve ondan kurtulabilir. Belaya uğrayanlara acıyın. Afiyetten dolayı Allah'a hamd edin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 9. İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Hazreti Peygamber'in hanımı Ayşe'nin yatsıdan sonra ailesinden bazılarına haber göndererek katip melekleri istirahat ve istirahat vermez misiniz derdi. 10. Mahzum kabilesinden Abdullah bin Hattab'ın oğlu Muttalip der ki, bir zat aleyhissalatü vesselama gıybet nedir diye sordu. Aleyhissalatü vesselam bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeyleri anlatmandır buyurdu. Adam ya Resulullah gerçek olsa da mı diye sordu. Aleyhissalatü vesselam asılsız bir şey söylersen bu iftira olur buyurdu. 11. Ata bin Yesar aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah bir kimseyi iki şeyin şerrinden korursa o kişi cennete girer. Bunun üzerine bir zat ya Resulullah bunları bize söyleme deyince aleyhissalatü vesselam da sustu. Sonra dönerek birinci sözünü tekrar etti. Adam yine ona onları bize haber verme ya Resulullah dedi. Aleyhissalatü vesselam yine sustu. Sonra yine onları bize haber verme ya Resulullah dedi. Sonra aleyhissalatü vesselam yine aynı sözünü tekrarladı. Adam da ilk sözünü söyleme cihetine gidince yanındaki bir zat onu susturdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah bir kimseyi iki şeyin şerrinden korursa o kişi cennete girer. Dilinin ve cinsi organının buyurdu. 12. Zeyd'in babası Eslem şöyle rivayet etti. Ömer bin Hattab, Ebu Bekir dilini çekerken onun yanına girdi ve ona Allah seni bağışlasın yapma deyince Ebu Bekir bu beni tehlikeye düşürdü dedi. 13 Abdullah bin Dinar der ki ben ve Abdullah bin Ömer Utbe oğlu Halid'in çarşıda evindeydik. Bir kişi gelerek Abdullah ile gizli konuşmak istedi. Orada Abdullah ile konuşmak isteyen adam da ve benden başka kimse yoktu. Abdullah 4 kişi olmamız için bir adam daha çağırdı. Bana ve çağırdığı adama şöyle dedi. Biraz bekleyin. Ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Bir kişinin yanında iki kişi gizli konuşmasın. 14 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. 3 kişi bir arada bulunduğunda iki kişi gizli konuşmasın. 15 Safvan bin Süleym şöyle rivayet etti. Bir zat aleyhissalatü vesselam'a hanımıma yalan söyleyebilir miyim ya Resulullah diye sordu. Aleyhissalatü vesselam yalanda hayır yoktur buyurdu. O zat ona bir takım vaatlerde bulunup kendisine söyleyebilir miyim diye sorunca aleyhissalatü vesselam bunda bir günah yoktur buyurdu. 16 İmam Mali'ye rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle derdi. Doğru sözden ayrılmayın. Çünkü doğruyu söylemek iyi amel yapmaya, itmak da cennete götürür. Yalandan sakının çünkü yalan günaha götürür, günah ise cehenneme götürür. Nitekim doğru konuştu, iyi amel işledi, yalan konuştu, günaha girdi sözü meşhurdur. 17 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Lokman'a ondaki fazileti kastederek gördüğümüz bu fazileti sana ulaştıran nedir diye sorulduğunda Lokman doğru konuşmak, emaneti yerine getirmek ve gereksiz işleri terk etmek diye cevap verdi. 18 İmam Mali'nin rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle derdi. Kul yalan konuşmaya devam ettikçe Allah katında yalancılardan yazılıncaya ve kalbinin tamamı kararıncaya kadar kalbindeki siyah bir leke belirir. 19 Safvan bin Süleym der ki aleyhissalatü vesselama mümin korkak olur mu diye sorulduğunda evet diye cevap verdi. Mümin yalancı olur mu diye soruldu. Hayır buyurdu. 20 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah sizden 3 hususta razı olur ve 3 hususta da size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmamanıza, toptan Kur'an-ı Kerim'e yapışmanıza ve Allah'ın başınıza geçirdiği kişilere itaat etmenize razı olur. Dedikodu yapmanıza, malınızı gereksiz yerlere harcamanıza ve çok soru sorunuza da gazap eder. 21 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların en kötüsü şunlara bir yüzünü, bunlara da bir yüzünü gösteren iki yüzlü kimselerdir. 22 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Seleme, içimizde salih kimseler varken biz helak olur muyuz ya Resulullah dediğinde aleyhissalatü vesselam evet kötülük çoğalınca helak olursunuz buyurdu. 23 Ömer bin Abdülaziz'den Yüce Allah bir kişinin günahından dolayı toplumu azap etmez. Fakat bir kötülük açık olarak işlenirse toplumun hepsi azaba duçar olurlar. 24 Enes bin Malik der ki Ömer bin Hattab ile beraber çıkmıştık. O bahçeye girdi. Aramızda bir duvar vardı. Onun şöyle dediğini işittim. Ömer bin Hattab müminlerin emiri bak bak Allah'a yemin ederim ki ya Allah'tan korkarsın veya sana azap eder. 25 Kasım bin Muhammed şöyle derdi. Yapmadıkları bir şeyi konuşmayı sevmeyen insanlarla yaşadım. 26 Abdullah bin Zübeyir'in oğlu Amr gök gürültüsü duyduğu zaman konuşmayı bırakır ve şöyle derdi. Gök gürlemesi hamd ile melekler de korku ile onu tesbih eder. Bundan sonra da bu elbette ki yeryüzündekilere şiddetli bir tehdittir derdi. 27 müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam vefat edince hanımları Osman bin Affan'ı Ebu Bekir'e gönderip aleyhissalatü vesselamdan kendilerine düşen mirası ondan istemesini söylediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe onlara aleyhissalatü vesselam biz miras bırakmayız, bizim bıraktığımız sadakadır buyurmamış mıydı dedi. 28 Ebu Hureyri'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Benim varislerim altın paraları bölüşmez. Hanımlarımın nafakasından ve işçimin masrafından başka bıraktıklarım sadakadır. 57. kitap Cehennem kitabı 1. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların yakmış olduğu ateş cehennem ateşinin 70 parçasından bir parçadır. Ashab ya Resulullah dünya ateşi cezalandırmak için kafi gelir dediler. Aleyhissalatü vesselam da cehennem ateşi dünya ateşinin 69 derece daha şiddetli kılındı buyurdu. 2. Ebu Hureyre'nin siz cehennem ateşini bu ateşiniz gibi kıpkırmızı mı sanıyorsunuz? O gris gibi simsiyahtır dediğini rivayet etti. 58. kitap Sadaka kitabı 1. Ebu Hubab Said bin Yesar'dan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim helal kazancından bir sadaka verirse zaten ancak Allah helalı kabul eder. onu Allah'ın kudret eline koyar. Allah da onu dağ gibi oluncaya kadar sizden birinin tayını veya devenin yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. 2. Ebu Talha'nın torunu İshak'tan. Enes bin Malik şöyle anlattığını rivayet ediyor. Ebu Talha Medine'de Ensar'dan en zengin hurmalığa sahip olanıydı. Kendisince en değerli malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısında Beyruha adındaki hurmalığıydı. Aleyhissalatü Vesselam oraya girip tatlı suyundan içerdi. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliği elde edemezsiniz ayeti kerimesince Ebu Talha Aleyhissalatü Vesselam'ın huzuruna gidip Ya Resulullah Allah-u Teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliği elde edemezsiniz buyuruyor. Bence mallarımın en değerlisi Beyruha denilen hurmalıktır. O Allah rızası için sadakadır. Allah katında onun hayır ve azığın olmasını umuyorum. İstediğin yere sarf et ya Resulullah deyince Aleyhissalatü Vesselam bu ne karlı maldır, bu ne karlı maldır. Onun hakkında söylediğini işittim. Onu yakınlarına vermeni uygun görüyorum buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha yapacağım ya Resulullah dedi. Sonra hurmalığı akrabalarına ve amcasının oğluna taksim etti. Ayet Alimran 92. 3. Zeyd bin Eslem'den. Aleyhissalatü Vesselam dilenci at üzerinde gelse ona veriniz buyurdu. 4. Ensardan Eşheli kabilesine mensup Muaz'ın oğlu Amr'dan. Aleyhissalatü Vesselam ey müminin kadınlar sizden biri ütülenmiş bir koç paçası da olsa komşusuna hediye vermeyi küçük görmesin buyurdu. 5. İmam Maliye Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet edildi. Hazreti Ayşe oruçluyken bir yoksul kendisinden yardım istedi. Evinde ancak bir yufka ekmek vardı. Azatlı cariyesine onu yoksula ver dedi. Cariye iftar edeceğin başka bir şey yok deyince Hazreti Ayşe onu dilenciye ver dedi. Cariye der ki Hazreti Ayşe'nin emrini yerine getirdim. Akşam olunca ev halkından biri veya bir insan bize yufka ekmeğe sarılmış bir koyun eti hediye etti. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe beni çağırıp bunu ye. Bu senin ekmeğinden daha hayırlıdır dedi. 6. İmam Malik'ten bana rivayet edildi ki müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin önünde üzüm varken bir yoksul kendisinden yiyecek istedi. Hazreti Ayşe bir adama bir tane al yoksula ver dedi. Adam Hazreti Ayşe'ye şaşkın şaşkın bakmaya başlayınca hayret ne diyorsun bu bir tane de ne kadar zerre ağırlığı görüyorsun dedi. 7. Ebu Said el-Hudri'den Ensardan Medineli Müslümanlardan bir kısım insanlar Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istediler. Verdi sonra yine istediler yine verdi. Nihayet elindeki mal tükenince yanımda olan malı sizden saklamam. Kim dilencilikten sakınırsa Allah da onu iffetli ve şerefli kılar. Kim zengin görünürse Allah kendisini zengin kılar. Her kim de sabrederse Allah kendisine sabır verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş hiçbir nimet verilmemiştir buyurdu. 8. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam minber üzerinde sadakadan ve dilencilikten sakınmaktan bahsederken üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el yardım eden alttaki el dilenendir buyurdu. 9. Yesar'ın oğlu Ata'dan. Aleyhissalatü Vesselam Ömer bin Hattab'a bir hediye gönderdi. Ömer onu iade edince Aleyhissalatü Vesselam Ömer'e niçin hediyeyi iade ettin buyurdu. Ömer ya Resulallah bizden biri için en hayırlı olanın hiçbir kimseden bir şey almaması olduğunu sen bize haber vermedin mi dedi. Aleyhissalatü Vesselam bu dilenmek suretiyledir ama dilenmeksin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdu. Bunun üzerine Ömer kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğim. İstemeksizin bana gelen bir şeyi de alırım dedi. 10. Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki sizden birinin ipini alıp sırtıyla odun taşıması Allah'ın zengin kıldığı bir adama gelip dilenmesinden ki bu adam ona versin veya vermesin daha hayırlıdır buyurdu. 11. Esed oğullarından bir adam şunları anlattı. Ben ve ailem Bakil Gazdat ismindeki Medine mezarlığına indik. Ailem bana Aleyhisselatü Vesselam'a git bizim için yiyecek iste dedi. Ve ihtiyaçlarını söylemeye başladı. Aleyhisselatü Vesselam'a gittiğimde yanında kendisinden yardım isteyen bir adam buldum. Aleyhisselatü Vesselam ona sana verecek bir şey bulamıyorum diyordu. Adam kızgın bir halde yemin ederim ki sen istediğine veriyorsun diyerek Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılıp gitti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bu adam kendisine verecek bir şey bulamıyorum diye bana kızıyor. Sizden kim bir ukiye veya dengi malı olduğu halde dilenirse ısrarla dilenmiş olur buyurdu. Esed'i bize göre bir deve bir ukiyeden daha iyidir dedi. 12. İmam Malik'ten Abdurrahman'ın oğlu Ala'nın şöyle dediğini rivayet etti. Sadaka maldan bir şey eksiltmez. Affeden kulun şeref ve izzetini Allahu Teala elbette yükseltir. Alçak gönüllü olan kulu da Allah yüceltir. 13 İmam Mali rivayet edildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir buyurmuştur. 14 Abdullah babası Ebu Bekir'den şunları nakletti. Aleyhisselatü Vesselam Abdüleşhal oğullarından bir adamı zekat toplamaya memur tayin etti. Adam zekatı toplayıp gelince Aleyhisselatü Vesselam'dan zekat mallarından bir deve istedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kızdı. Hatta kızgınlığı yüzünde belirdi. Yüzündeki kızgınlık gözlerinin kızarmasıyla bilinirdi. Sonra şöyle buyurdu. Adam ne kendisi ve ne de benim için uygun olmayan şeyi istiyor. Ona vermesem vermemeyi kötü görüyorum. Versem ne kendisi ve ne de benim için uygun olmayan şeyi vermiş olurum buyurdu. Adam, ya Resulallah o zekat mallarından artık ebedi olarak senden hiçbir şey istemeyeceğim dedi. 15 Zeyd babası Esen'den şunları nakletti. Abdullah bin Erkan bana binit develerinden birini göster, müminlerin emrinden beni bu deveye bindirmesini isteyeyim dedi. Ben de peki zekat mallarından bir deveyi gösteriyorum dedim. Abdullah bin El Erkan, sıcak bir günde şişman bir adam senin için bacak ve baldırlarını yıkayıp suyunu sana verse de içsen bundan hoşlanır mısın dedi. Ben de kızdım ve Allah seni bağışlasın bu sözü bana mı söylüyorsun dedim. Abdullah bin El Erkan, sadaka insanların bedenlerinden yıkadıkları kirlerdir dedi. 59. kitap ilim kitabı. 1. İmam Malik'ten. Lokman Hekim oğluna vasiyet edip şöyle demiştir. Yavrum, alimlerle otur. Onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltir. 60. kitap Mazlumun Duası kitabı. 1. Zeyd'in babası Esen'den. Ömer bin Attab Huneyn ismindeki azatlı kölesini Meray'ı korumak üzere bekçi tayin etti ve ey Huneyn insanlara yumuşak davran. Mazlumun beddasından sakın. Çünkü mazlumun duası kabul olunur. Az devenin sahibiyle az koyunun sahibinin nereye girmesine müsaade et. 61. kitap Peygamberimizin isimleri kitabı. 1. Mut'un oğlu Cübeyr oğlu Muhammed'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Benim 5 ismim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Nahi'yim. Allah küfrü benimle mahvedip yok edecektir. Ben Haşir'im. İnsanlar ayağımın üzerinde benim peşi sıra haşrolunacaklardır. Ben Akıb'ım, peygamberlerin sonuncusu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muvatta hadis kitabının sonuydu. 1818. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شرعا معتبر olan yani Allah ve Resulünün sahiplerini mutlak olarak methu sena ettiği ilim amele götüren, sahibini arzu ve hevesleriyle her ne şekilde olursa olsun baş başa bırakmayan, bilakis onun gereğini yerine getirmekle bağlı kılan, gönüllü gönülsüz onun kıstaslarına uymaya iten ilim olmaktadır. Bütün şer'i ilimler Allah'a kulluk etmek için birer vesiledir. Ve Allah Azze ve Celle bu ilimleri baştan talep etmektedir. Allah'a kulluğun dışında herhangi bir maksatla talep edilen, öğrenilen her ilim şer'an hüsnü kabul görmemektedir. Şeriatın tek amacı Allah Azze ve Celle'ye onun istediği, Resulünün gösterdiği şekilde kullukta bulunmasını temindir. Ki bu kulluğu gerçekleştirmede en önde gelen şey ilim ve onu geçerli kılan da ameldir. İlim amel etmeyi gerektirir. Bu konuda bilindiği gibi ilk önce amel edilmesi gereken konu veya mevzu ile alakalı bilginin ilmin olması zaruridir. Zaten konu ile alakalı bilginin ilmin olmaması halinde neyin ne şekilde yapılacağı, uygulanacağı meçhuldur. İlmi elde ettikten sonra yani şeriata ait bir meseleyi anladıktan, kavradıktan, o konuya ait bir bilgi sahibi olduktan sonra onunla amel etmek şeriatın titizlikle üzerinde durduğu bir mevzudur. Şeriat nazarında hayırlı ve sahibine fayda verecek ilim kendisiyle amel edilen ilimdir. Onun içindir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daima şu duayı dilinden düşürmemiş ve ümmetine de bu konuda aynı şeyi istemeleri için numuneyi misal olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım dört şeyden sana sığınırım. Hayır olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, icabet edilmeyen duadan. Bu hadisi Ebu Davud 1548 nolu hadiste rivayet etmiştir. İlmin aslı Allah rızası için tahsil edilen ve insanı ona yaklaştıran ihlastır. İnsanın aklını ve takvasını zedeleyip kirleten her türlü düşünce ve bilgi insanı Rabbinden uzaklaştırır. Öyleyse buradan hareketle ilim insana Rabbine kulluğu öğreten bilgidir diyebiliriz. Çünkü Allah'ı bilmek ve birlemek ancak ilimle mümkündür. Gaye, ibadet, kulluk ve bu kullukta da onu birleme olunca bizi buna ulaştıran vesile veya vasıta da vasıtaların en şereflisi olmuş olur. Böyle bir ilmi ise Allah ve Resulü övmüştür, mehdü sena etmiştir. İnsanı Allah'a itaat ettirmeyen hiçbir ilim İslam güzel görmez. O halde demek ki amel ilmin esası, Allah'a kulluk da ilmin maksadıdır. Evet, ilmin ruhunun amel olduğu, amelsiz ilmin faydasız ve hatta amel edilmeyen ilmin insan için büyük bir zarar olduğunu bildiren delillere gelince bu kitap ve sünnette bir hayli kabarıktır. Biz birkaçıyla mevzumuzu delillendirmeye çalışırsak konu şahsi bir yorum veya görüş olmaktan çıkıp Allah ve Resulünün istediği bir biçim kazanmış olur. İşte Allah Azze ve Celle bilgileri olduğu halde kendilerini unutup başkalarına onu anlatanları ayeti kerimelerinde şöyle reddediyor. Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve sizin için bir gazaba dönüşmüştür. Saf 2 ve 3. ayet. Yine siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bakara 44. Görüldüğü gibi kitabı okuyup ilim sahibi, bilgi sahibi olduktan sonra onunla amel etmeyip başkalarına anlatanlar kınanmış ve bunun Allah'ı gadaplandıran bir iş olduğu açıkça beyan edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ise bu konuda gerçekten tüyleri ürpertecek hadisi şerifleri çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. Zeyd oğlu Usame der ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu anlattığını işittim. Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Burada bağırsakları dışarı fırlamış olarak değirmende merkebin döndüğü gibi bağırsaklara bağlı olarak döner durur. Ateşe atılmış olanlar oraya toplanarak, be adam sana ne oldu? Sen bizlere iyiliği emredip kötülükten nehyetmiyor muydun diye sorarlar. O da size iyiliği emrediyordum fakat kendim bunu yapmıyordum. Kötülükten insanları nehyediyordum fakat kendim bunu yapıyordum diye cevap verir. Bu hadisi Buhari 7. cilt 3065. sayfada zikretmiştir. Yine Enes bin Malik'ten gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilmiş bir takım insanlar gösterildi. Ya Cibril bunlar kimdir diye sordum. Cibril bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip kendilerini unutan, kitabı okuyup da bildikleriyle amel etmeyen hatıplardır dedi. Bunu Ebu'd-Dünya Kitab-ı Samt'te Beyhaki ve İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. Yine Velid İbn-i Ukbe'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cennette olanlar cehennemde bulunanlara şöyle seslenirler. Hangi sebepten dolayı cehenneme düştünüz? Vallahi biz sizden öğrendiklerimizi yapmakla cennete girdik derler. Onlar da derler ki biz anlatıyorduk fakat bildiğimizden amel etmiyorduk. Bu hadisi Taberani Kebir'de rivayet etmiştir. Yine Ebu Berze el-Eslem radıyallahu anh'ından gelen rivayette dedi ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kula ömrünü nerede tükettiği, ilmiyle neler yapıp yapmadığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı sorulmadıkça onun ayakları kaymaz. Bu hadisi Tirmizi 2532'de rivayet etmiştir. Konuyla alakalı ashab-ı kiramın sözlerine gelince bunlar da bir hayli çoktur. Bakınız Allah kendilerinden razı olsun. Bu insanların bu konudaki anlayış ve kavrayışları nelerdir? Bakınız bu insanlar ilmi ne için öğrenmişler? Ve yine bakınız ki öğrendikleri ilimle neyi murad etmişler? Neyi istememişlerdir bu insanlar? Ali bin Ebu Talip diyor ki, ey ilim ehli, ilimle amel edin. Alim, bilen, sonra da bildiğiyle amel eden ve ilmi ameline muvafık olan kişidir. Öyle insanlar olacak ki ilimleri köprücük kemiklerini geçmeyecek. İşlerinde gizlediklerini dışa vuracaklarına ters düşecektir. İlimleri amellerine aykırıdır. Karşılıklı halka halka oturup ilimleriyle böbürlenirler. Hatta öyle hale gelirler ki kendi ders halkalarında oturanları başkalarının ders halkalarına katılmalarını istemezler. Onların bu yaptıkları asla Allah'ın katına yükselmez. Yine bu konuda zahit, abid ve takva ehli bir sahabe olan Ebu Derda radıyallahu anh'ın şöyle buyurur. Kıyamet gününde bana bilgi sahibi mi yoksa cahil miydin diye sorulur. Ben de bilgi sahibiydim derim. Bu kez Allah'ın kitabında bulunan emredici, yasaklayıcı bütün ayetler gelir ve beni sorguya çekerler. Emredici ayetler, gereğimi yerine getirdin mi? Yasaklayıcı ayetler de gereğimden sakındın mı diye bana sorarlar. Allah'ım, faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, işitilmeyen duadan sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın ise ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, amel etmedikçe Allah sizi ilminizden sevaplandıracak değildir buyurmuştur. Yine bir adam Ebu Derda'ya soru sorardı. Ebu Derda bir gün ona sorup öğrendiğin her şeyle amel ediyor musun diye sordu. Adam hayır dedi. Bunun üzerine Ebu Derda o halde aleyhine hüccetleri çoğaltmakla ne yapacaksın diye karşılık verdi. Abdullah bin Hakim anlatıyor. Abdullah bin Mesut'u Küfe'de mescitte sohbet ederken duydum. Bize hitap etmeden önce yemin ederek söze başladı ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki sizden her birinizle Rabbi birinizin gece ayın 14'ünde dolunaydan baş başa kaldığı gibi baş başa kalacaktır. Sonra 3 kez ey Ademoğlu seni bana karşı aldatan neydi? Göndermiş olduğum elçilerime nasıl karşılık verdin? Öğrendiğinle nasıl amel ettin diye sorar. Amr bin Kays diyor ki ata bana anlattı. Bir genç vardı. Müminlerin annesi Ayşe'ye gider ona çeşitli sorular sorardı. O da bu gencin sorduklarına cevap verirdi. Yine günlerden bir gün Ayşe'ye gelip soru sormuştu. Hazreti Ayşe ey oğul acaba sen bundan önce işittiğinle amel ettin mi diye sordu. Genç hayır Allah adına yemin ederim ki etmedim ey anneciğim dedi. Hazreti Ayşe ey oğulcağız o halde ne diye bizim ve kendinin aleyhine Allah'ın hüccetlerini çoğaltıyorsun diye karşılık verdi. Meymune bin Mehran Ebu Derda'nın bilmeyene bir kez bilip de bildiğiyle amel etmeyene 7 kez yazıklar olsun dediğini nakleder. Bu rivayetleri Abdullah bin Mübarek'in Kitab-ı Zühd'de Şatibi Muvafakat'ta İmam Acuri naklediyor. Bu ve bunun gibi daha nice sayıda ashab-ı kiramın güzel güzel sözleri mevcuttur. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Öyleyse artık kim bu anlatılanları tefekkür ederse bildiklerine ve bilip de amel etmediklerine acımaya başlar. Çünkü yarın bunların kendi lehine değil aleyhine olacağından korkar. Biz buraya kadar ilim amel etmeyi gerektirir ve bildikleriyle amel etmeyenlerin bildikleri yarın kıyamet günü başlarına bela olacağı gerçeğini öğrenmiş bulunmaktayız. Mevzunun bundan sonraki bölümünde ise ilmiyle amel etmeyenlerin veya bildiklerinin bir kısmıyla amel edip diğer kısmıyla amel etmeyenlerin yaşadıkları ortamda ne kendi inanç ve amellerinde bir sadakat, bir bağlılık gösterebilecekleri ne de bildiklerini başkalarına anlatmada tesirli olabilmelerinin mümkün olmayacağını göreceğiz. Şurası iyi bilinmelidir ki iyilikler nasıl ki kötülükleri siliyorsa kötülükler de iyilikleri siliyor demektir. O halde insanın bilmediğinin bir kısmıyla amel edip diğer kısmıyla da şeriata muhalefet etmesi bu kaideye göre yapmadığını, uygulamadığı, kötülük kabul edilen bu şeylerin yapıp uyguladığı, itaat ettiği, iyilik kabul edilen bu şeyleri silip süpürmesi demektir. Yani kötülüklerin iyilikleri silmesi demektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Muhalefet edip de amellerinizi iptal etmeyin diyor. Muhammed 33'te. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Muhammed İbn-i Nasır el-Mervezi kitab-ı salatında der ki, bize Ebu Kudame'nin Ebu'l-Aliye'den rivayetine göre o şöyle diyor: Allah Resulü'nün ashabı Allah'tan başka ilah yoktur sözüyle beraber hiçbir günahın zarar vermeyeceğini, Allah'a şirk koşmayla beraber de hiçbir amelin fayda vermeyeceğini sanırlardı. Bunun üzerine iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin ayeti nazil oldu ve onlar günahın muhalefet etmenin amelleri iptal edeceğinden korkmaya başladılar. Görüyorlar, görülüyor ki kardeşlerim, şeriata muhalefet eden, yani delil kendisine ulaştıktan, o konuda bilgi sahibi olduktan sonra bile bile bir ameli terk etmek, diğer hayırlar yavaş yavaş silmesi demektir. Ne kadar sileceği sorusuna ise Allah bilir deriz. Yalnız şirk gibi bir belanın, zulümün vuku bulmasında ise amellerin hepsini iptal eder diyebiliriz. Çünkü birçok delilleri vardır. Yani şirk bütün amelleri iptal eder. Biz bununla da bildiği halde amel etmeyenin bu muhalefetinin diğer hayırlarını yavaş yavaş sileceğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Ve yine önemli hususlardan birisi de bildiğiyle amel etmeyenin, yani sözüyle işi birbirine uygun sağlamayanın davetinde de tesirli olamayacağıdır. Bunu zaten mevzumuzun başında da zikrettiğimiz bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kınamaktadır. Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri neden söylersiniz buyuruyor. Evet, bu ayeti kerimeyi duyan, okuyan, her davet edilen davetçinin yapmadığı, uygulamadığı bir şeye davet edişini mutlaka kınayacaktır. Yani kardeşim, sen bunu bizden yapmamızı istiyorsun ama kendin neden bunu yapmıyorsun diyecektir. Unutmayalım ki söz ve amel uygunluğu davetin, hitabetin bel kemiğini oluşturur. Davet edilen için yolun ayrıldığı nokta burasıdır. Söz doğru, davetçi samimi olabilir. Fakat dinleyici için bundan daha önemli olan davetçinin söylediklerini aynen yapması ve yaşamasıdır. Dinleyici bu konuda hatıbı tenkit ederken haklıdır. Hatıp sözlerinin doğru, haklı, faydalı olduğuna inanıyorsa neden kendi de aynı yolda yürümez? Değilse neden başkasına tavsiye eder? Normal olarak bir dinleyici bu sorunun cevabını aramaktan kendini alamaz. Çoğu zamanda bu çeşitten bir hadıbın konuşması boş söz olma hududunu aşamaz, dinleyiciye de tesir yapamaz. Hatıbın bunları ben yapıyorum fakat sen yapma gibi sözleri kuru ve faydasız söz olma vasfından kurtulamaz. Biraz önce de zikrettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim, ey iman edenler, neden yapmadığınız şeyleri söylersiniz ayetiyle umumi olarak bütün inananlara hitap ederken hatıplara da ilk defa kendilerine hitap etmelerini hatırlatıyor ve buyuruyor ki insanlara iyi ve hayırlı olanı emreder de kendinizi unutur musunuz diyor Bakara 44'te. Evet, bu ayet bilhassa hatıplar için her zaman geçerli olan söz amel uygunluğu prensibini koyuyor. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben inananlardan bir ferdim diyen kişiden daha güzel sözlü olan kim olabilir? Fussilet 33'te. Bu ayette hatıpta aranacak vasıflar bir araya getirilmiş. Burada bir hatip için salih amel, işinin sözüne uygun olmasıdır. Ben inananlardan bir ferdim demesi ise hatıbın, davetçinin kendini dinleyiciden üstün ve ayrı görmemesi, onlarla kaynaşmış, içli dışlı olmuş, kibir ve gurur gibi duygulara kapılmamış olmasıdır. Buraya kadar biz ilim amel etmeyi gerektirir gerçeğini, ilmiyle amel etmeyenlerin bildiklerinin kendi lehlerine değil aleyhlerine olacağını, bildiğinin bir kısmıyla amel edip de diğer bir kısmıyla amel etmeyenin amel etmeyerek muhalefetinin diğer amel ettiği hususları yavaş yavaş sileceğini ve sözüyle ameli birbirine uyum sağlamayanın davetinde tesirli olamayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Mevzunun son olarak üzerinde durmak istediğimiz önemli bölümlerinden biri de ilim hiçbir zaman ne bir başkasına üstünlük taslamak için öğrenilir, ne alimlerle tartışmak için öğrenilir ve ne de insanların teveccühünü kazanmak için öğrenilir. İlim sadece Allah'a takva üzere kul olmak için öğrenilir. İşte Allah Resulünün ashabı böyleydi. Bizler için örnek gösterilen bu insanlar ilmi ne gösteriş için, ne övünç için, ne cedel için ve ne de tartışma için öğreniyorlardı. Yine onlar zenginlerin nimetlerinden yararlanmak ve dünyayı elde etmek için tağutların ve onların yandaşlarının yanlarına sokulmak için ilim öğreniyorlardı kardeşlerim. Onlar ilmi amel etmek için öğreniyorlardı. Allah'ı birlemek için öğreniyorlardı. Çünkü onlar kendisine tabi olunmadıkça kurtuluşun mümkün olmayacağı Resulünün şu sözlerini akıllarından çıkarmıyorlardı. İbn Ömer Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Kim Allah'tan gayrısı için ilim öğrenir ve onunla Allah'tan başkasını dilerse, yani Allah'ın rızası için değil de başka herhangi bir şey için ilim talep ederse cehennemde oturacağı yeri hazırlasın diyor. İbn-i Mace'nin 252. hadisinde. Cabir bin Abdullah diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclisleri kendine benzetmek için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ondan sakının. İbn-i Mace'nin 254 nolu rivayeti. Ka'ab babası Malik'ten rivayet ediyor. Allah'ın Resulü'nün şöyle dediğini duydum. Kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için isterse Allah onu ateşe sokar. İbn-i Mace'nin 253 nolu rivayeti. Ebu Hureyre'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Kıyamet günü azabı en şiddetli olan insan ilminin kendisine yarar sağlamadığı alimdir. Tabarani Mu'cemil Kısayr'de. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım dünyada bize iyilik ver, ahirette bize iyilik ver ve bizi ateşin azabına. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve nefis zenginliği isterim. Allah'ım bizleri bağışla, bizlere merhamet et, bizlere hidayet ver, bize afiyet ver ve bizi helal rızıklandır. Allah'ım bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Ey kalpleri çevirip idare eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye çevir. Allah'ım ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, kocalmaktan, cimrilikten sana sığınırım. Yine kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım. Allah'ım ben nefsime çok yazık ettim. Günahlar ancak sen bağışlarsın. Tarafından bize bir mağfiret buyur. Bize merhamet et. Çünkü sen çok mağfiret edensin, çok merhamet edensin. Amin. Allah'ım benim hatamı, cehlimi, işimdeki taşkınlığı ve benden daha iyi bildiğin şeyi bana bağışla. Allah'ım ciddi işimi ve şakamı, hatamı ve kasten yaptığımı bağışla. Bütün bunlar bende vardır Allah'ım. Önceden yaptığım ve yapacağım günahları, gizlediğimi ve açığa vurduğumu ve benden daha iyi bildiklerini bana bağışla. Evvel ve son sensin, sen her şeye kadirdirsin. Allah'ım ben işlediğim şeyin şerrinden ve işlemediğimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım nimetinin gitmesinden, verdiğin afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve buğz ettiğin her şeyden sana sığınırım. Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, üzüntüden, kabir azabından ben sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu günahlardan temizle. Sen onu temizleyenin en hayırlısısın. Sen onu koruyansın, onu idare edensin. Allah'ım fayda vermeyen bir ilimden, korkmayan bir kalpten. Hmm.